odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W Polskim Związku Piłki Siatkowej wciąż trwa kontrola, ABW podejrzewa aferę korupcyjną. Szef NATO ostro krytykuje prezydenta Władimira Putina. Dezodorant i papieros spowodowały eksplozję w aucie, którym jechały dwie Niemki. Na początek kolejne informacje związane z podejrzeniami dotyczącymi afery korupcyjnej w Polskim Związku Piłki Siatkowej. O zatrzymaniu prezesa wiem z doniesień medialnych, mówi rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Janusz Uznański potwierdza natomiast, że do siedziby PZPS-u wkroczyli wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mówili, że szukali głównie dokumentów związanych z organizacją w Polsce niedawnych Mistrzostw Świata. Jeśli chodzi o zakres zainteresowania, trudno mi się odnieść. Nie posiadamy żadnych oficjalnych informacji, w jakim kierunku zmierza to śledztwo i jakie będą jego dalsze losy. Uznański przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale wierzy, że z organizacją przyznanych Polsce Mistrzostw Europy w 2017 roku nie będzie problemu. Moim zdaniem nie jest zagrożona. CBA podejrzewa, że w PZPS-ie doszło do nieprawidłowości w związku z wrześniowymi Mistrzostwami Świata w piłce siatkowej. Rzecznik biura Jacek Dobrzyński informuje, że trwa kontrola, ale odmawia szczegółów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w PZPS-ie mogło dojść do korupcji. Na dwa dni przed wyborami samorządowymi wciąż nie wiadomo, czy 4 lata temu w Wałbrzychu na masową skalę kupowano głosy. Proces trwa, ale oskarżeni nie przychodzą do sądu i po 17 rozprawach nie ma terminu ogłoszenia wyroku. Chciałbym otrzymać wyrok w zawieszeniu. Tak na początku procesu mówił główny świadek, a zarazem jeden z 7 oskarżonych. Potem większość z nich zniknęła. Były także problemy ze stawiennictwem poszczególnych oskarżonych. Przyznaje prokurator Ewa Ścierzyńska. Sąd był zmuszony w pewnym momencie zawiesić postępowanie. Sprawa, która wywróciła scenę polityczną Wałbrzycha, ślimaczy się 3. rok. Wyroku nie ma także w procesie o kupowanie głosów za wódkę w marcu 2013 roku. Policja zapewnia, że zrobi wszystko, aby tym razem było spokojnie, mówi komendant Andrzej Basztura. Będziemy tam, gdzie będzie wszelkiego rodzaju ryzyko łamania prawa. Tę relację przygotował Michał Wyszkowski z Radia Wrocław. Potrzebne są środki higieniczne, chemia domowa i trwała żywność. Caritas w Warszawie zbiera dary dla mieszkańców wschodniej Ukrainy, poszkodowanych przez konflikt z Rosją. Każde kilo cukru czy kilo mąki przyniesione do Caritas Polska trafi z rąk darczyńcy do rąk osoby potrzebującej w okolicach Charkowa, bo tam właśnie trafią dary, które zostaną na przełomie listopada i grudnia wysłane transportem pomocy humanitarnej. Na miejscu będą je rozdawać potrzebującym pracownicy Caritas PES, dodaje rzecznik Caritas Polska Paweł Kęska, a ofiarodawców nie brakuje. Wszyscy mamy potrzebę, żeby pomóc, żeby się podzielić. Może to jest mój obowiązek, żeby pomagać. Serce moje mówi tak, trzeba pomóc. Zbiórka w siedzibie Caritas Polska przy Okopowej potrwa dziś do 21. A z Rosji na Ukrainę wyruszył kolejny już 7 biały konwój. Moskwa znów deklaruje, że to tylko pomoc dla mieszkańców Donbasu. Tajemnicą Poliszynela jest, że w ciężarówkach przewożona jest także broń. Tym razem do Doniecka i Ługańska pojedzie ponad 80 kamazów. Moskwa twierdzi, że ciężarówki zawiozą w sumie 625 ton pomocy, w tym żywność, lekarstwa i materiały budowlane. 6 poprzednich kolumn dostarczyło na Donbas ponad 8 tysięcy ton ładunku. Władze Ukrainy uważają, że cel białego konwoju jest inny niż twierdzą Rosjanie. Zdaniem Kijowa w ciężarówkach przewożona jest broń i amunicja dla separatystów, a w drodze powrotnej wywożone są maszyny z fabryk. Rosyjskie władze temu zaprzeczają. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ostro krytykuje prezydenta Rosji Władimira Putina. W wywiadzie dla niemieckiego Bilda zarzuca mu zaognianie sytuacji na Ukrainie.

Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat. Nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak ten czas płynie, zaczyna się ostatnia godzina naszego spotkania do południa. LP Trójka. Fleetwood Mac, nowa trasa koncertowa wraz z Christine McVie, chociaż chyba nie na wszystkich koncertach Christine. Dzisiaj jest 14, czyli pojutrze w Edmonton na przykład, 19 listopada w Vancouver, potem Sacramento, San Jose, ale w przyszłym roku przyjeżdżają do Europy między innymi Amsterdam i Londyn. A, jeszcze Dublin oczywiście. 13 minut po godzinie 11. To jeszcze trzy kwadranse głosowania na dzisiejszą listę. Dzisiaj 1711 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Układamy je do samego południa. me and you. Tonight we make our dreams. Drugi rok Bryan Adams napisał tę piosenkę do filmu Spirit, Stallion of the Cimarron. To jeszcze jedna filmowa piosenka, tym razem Phil Collins. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. They can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. They know we need each other. and always. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. To z filmu Tarzan. Tak się mówi? Tarzan. Phil Collins bardzo ładnie zaśpiewał piosenkę You'll Be In My Heart. 23 minuty po godzinie 11, pół godzinki i zamykamy notowanie 1711. To może teraz dwóch panów przy fortepianie Bruce Hornsby, przy mikrofonie Don Henley. Offer up your best. This is the end of the Innocence. To Don Henley i Bruce Hornsby. 28 minut po godzinie 11, ciut wcześniej trzecia odsłona taśmociągu. Tydzień temu sięgnąłem po stare nagranie grupy Tamerlane i od razu sypnęło listami, żeby jeszcze ten drugi utwór, który pojawił się wprawdzie delikatnie, bo tylko na 3 tygodnie, 1990 rok. Piosenka nosi tytuł Up to Us. Marek Tamerlane, Sośnicki, Up to Us. To trzecie odsłonie dzisiejszego taśmociągu. Następne propozycje poproszę marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Teraz uwaga, uwaga, właściwie nie ręczę za to, co będzie się działo w tej chwili. Lata 80. Tak, zamierzchły lata 80. Zaraz sprawdzę dokładnie, który. Rok 1985. I 9 tygodni na liście, najwyższa pozycja 6. Proszę zrobić głośniej radio. No i już zaraz minie 30 lat, bo to jest 1985, zespół Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Troszeczkę zabrzmiało jak Bananarama i Venus, no ale w tamtych czasach takie piosenki też królowały na antenie. A propos czasu, pani Mirka poprosiła o przypomnienie Randy Crawford, zwłaszcza, że niedawno minął rok od koncertu Randy. Jak to rok? No rzeczywiście, rok minął od koncertu Randy Crawford. Yeah.

na co komu miś. A wcześniej Manon, a to Lady Panga, wcześniej Manon oczywiście, to tylko tango. To taka historia z listy przebojów programu trzeciego. Polecam stronę internetową alp3.pl, pułapka zdecydowanie nęcąca. Ale tam odnajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące tego, jakie piosenki w historii ostatnich 32 lat, prawie 3, pojawiły się na liście przebojów. 12 do 12, to jeszcze tylko 12 minut głosowania na dzisiejszą listę. 1711, już teraz zapraszam. Po 19 spotkam się z Państwem raz jeszcze. To jeszcze takie jedno wspomnienie. Sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I Faithless i gościnnie Dido, także z historii naszej listy. 6, 7, 7,5, 8,5 minut. Co ja tak nie patrzę na ten zegar dziwnie? 8,5 minuty do południa głosujemy na listę przebojów programu trzeciego. Układamy zestaw 1711 notowania dziś po godzinie 19. Tylko na naszej stronie polskieradio.pl / trójka. Tam także ustawi się zestaw muzyki, jaka zagrała dzisiaj w LP Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze Lidia Pospieszalska. Tak prawie jak z włoskiego filmu. Wafa jedyny.